الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله، والآخر الله، والظاهر الله، والباطن الله. فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله. فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنler، محترم Müslümanlar، bugünkü dersimizde çok kalabalık olmasına rağmen, çok sıkışık olmasına rağmen yine mümkün mertebe sükuneti, sessizliği temin etmek suretiyle bir saat müddetle dersimizi yapmaya, dersimize devam etmeye kararlıyız. Mümkün mertebe kardeşlerimizden rica ediyorum, bir ölçüde buldukları yerlere yerleşsinler, kapılarda izdiham bulunmasın ki onun bunun dikkatini çekmek suretiyle dersin takibi, dersin düzeni bozulmasın. Hanım kardeşlerimden de rica ediyorum, çocuklara büyük ehemmiyet versinler ve ağlamak gibi seslerin çıkmasını önlesinler. Başkaca bir çare kalmadığı zaman dışarıya çıkarsınlar. Herhangi bir şey olursa, herhangi bir şey vuku bulacak olursa hemen caminin görevlisi kardeşlerimiz müdahale edecekler ve hızla caminin dışına çıkarılmış olacak herhangi bir şey olursa. Allahu Teala hepinizden, hepimizden ve yeryüzünde büyük bir uyanışın eşiğinde bulunan bütün müminlerden razı olsun inşallah. Tereddütsüz söylemek lazım gelirse, bugün dünyada Allah'a hamdü senalar olsun, bütün dünyada, sadece belirli çevrelerde değil, bütün dünyada İslami bir uyanış var. Bütün kıtalarda, bölgelerde, beldelerde, ülkelerde hızla İslami bir uyanış görmekteyiz. Japonya'dan tutunuz da Amerika'nın ortasına kadar en hızlı yayılan, en güçlü yayılan tek ve yegane din bugünkü atmosfer altında sadece İslam'dır elhamdülillah. İslam. Bunun yanında Müslüman milletler de içten içe bir tohumun karların altında, toprakların altında bekleyen tohumun mevsimi gelir gelmez, zamanı gelir gelmez uyanmaya, tohumun çekirdeğini çatlatmaya başladığı bir mevsim gibi alemi İslam da yeniden kendisini saran o çekirdeği, o kabuğu, o kışrı, o zırhı yırtmaya, parçalamaya başladı. Onun içinden yepyeni Kur'an'a dayanan, Allah'a dayanan bir İslam dünyası meydana geliyor. Artık tohum çatlamaya başlamıştı. Zırh gibi o kabuk kabuk bağlayan kısımlar çatlamaya, çürümeye ve onun içinden bir alemi İslam doğmaya, Kur'an'a dayanan milletlerin ittifakıyla bir Müslüman cemaat doğmaya başlamıştır. Bu doğumu, bu tecelliyi hiçbir fani önleyemeyecek inşallah Teala. Aziz müminler, biz bu noktada alemi İslam'ın bayraktarlığını yapan biz, yeryüzüne insanlığı, adaleti aşılayan biz, üç kıtaya İslam ile hükmeden biz, bizim tabii çok büyük mesuliyetlerimiz, çok büyük vazifelerimiz var. Kendimizi çekip çevirmemiz, kendimizi çok büyük ölçüde yetiştirmemiz icap ediyor. Bugün bile, gelecekte bile, geçmişte bile alemi İslam'ın rehberi, önderi, bayraktarı bizler idik, ecdadımız idi. Bundan sonra da İslam dünyasına yine rehberlik edecek, önderlik edecek olan memleket yine tereddütsüz söylüyorum ki bizim memleketimiz olacaktır. Buradan neşet edecek tekrar. Bütün hakikatler bu milletin canlılığıyla, bu milletin tecellisiyle yeniden parlamaya başlayacak. Ancak biz kendimizi ve meselelerimizi, İslam'ın meselelerini müminler olarak, Müslümanlar olarak kendi mevzularımızı çekmeyiz. Kendi mesuliyetlerimizi, kendi meselelerimizi çok iyi değerlendirmek borcundayız. Çok iyi planlamak zorundayız. Gayet hesaplı, gayet dikkatli, itinalı hareket etmek borcundayız. Yeryüzünün nasıl bir hercü merc içinde olduğunu görüyorsunuz. İsrail oğullarının, Yahudilerin, Yahudiliğin nasıl alemi İslam'ı içinden içinden kemirmeye başladığını görüyorsunuz. Orta Doğu'da neler yapmak istediğini görüyorsunuz. Bir takım insanları nasıl ve ne şekilde sürüklemeye çalıştığını görüyorsunuz. Vallahi şunu açık bir şekilde Kur'an'dan söylüyorum. Kur'an ayetine dayanarak söylüyorum ki bizzat bizleri yaratan ve bizleri Müslüman olarak hayata getiren Hazreti Allah şöyle ferman ediyor. لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودَ Resul-i Zişan'a hitaben ve onun şahsı pakinde bütün Müslümanlara hitaben Allah-u Teala buyuruyor ki ey Muhammed'im, ey Mustafa'm, ey Resul-i Zişan'ım, dikkat, لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Müminlere, Müslümanlara, yeryüzünde, insanların içinde Yahudilerden daha büyük düşman vallahi bulamazsın buyuruyor. Yahudilerden, İsrail oğullarından daha düşmanını, can ve ırz ve namus din düşmanı, Müslümanların birleşmesine mani olan düşman, Müslümanların uyanmasına mani olan düşman, tuzaklar, hileler, politikalar, bir takım engeller, çengeller ortaya koyarak alemi İslam'a düşmanlık bakımından Yahudi'den daha kafirini, Yahudi'den daha dehşetlisini bulamazsın peygamberim, bulamazsın Habibim'dir Allahu Teala. Letecidenle, Arapçayı bilen kardeşlerimiz bilirler ki, bir fiilin başına, müzari bir fiilin başına lam-ı tekid gelirse, sonuna nun-ı tekid gelirse, letecidenle de görüldüğü gibi muhakkak ve muhakkak bütün ölçüler, bütün hesaplar bu noktada birikmiştir ki mutlaka ve mutlaka en büyük düşman, en büyük hile, en büyük tuzak, en büyük şey Yahudilerden gelecektir. Ayet kesinlikle haber veriyor. Kur'an'ın raporudur bu. Kur'an'ın raporu bu. Eşeddün nas, insanların en şiddetlisi Müslümana düşmanlık bakımından. En şiddetlisi Yahudiler. Onun için Orta Doğu'yu kaynatıyorlar. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Orta Doğu'yu cehenneme çeviriyorlar. Korkunç bir hadise bu. Doğu'yu, Batı'yı bütün dehşetiyle kaynatıyorlar. Çok dikkat etmek lazım, çok uyanık olmak lazım. Ufak tefek bir takım tahribata, tahrikata kapılmamak lazım. Var olmakla yok olmanın eşiğinde bulunuyoruz. Ya bütün alemi İslam kalkacak ve önüne Müslüman milletimizi alacak, ya toptan bütün alemi İslam yok olacak. Büyük bir noktada, büyük bir noktanın eşiğinde bulunuyoruz. Onun için bu Kur'an'ımızın bu tespitini, Mevlamızın teşhisini ortaya koyduktan sonra geçiyorum dersime. Efendiler, biz kendimizi tabii Kur'an ölçüsü içinde yetiştirmedikçe tam ve kamil manada Allah'a asker, Mevlamıza nefer olmadıkça bir zafer elde etmek mümkün değil. Ceddimiz, ecdadımız bizzat İslam'ı yaşamakta, İslam'ı hazmetmekte büyük mesafeler kat etmişlerdi. Cemaat olmanın şuuruna ermişlerdi. İslam'ı yaşamanın lezzetini ve izzetini temsil ediyorlardı. Temsil ediyorlardı. Üç kıtaya hükmediyorlardı, görüyorsunuz. Afrika'ya, Asya'ya ve Avrupa'ya, üç kıtaya en ufak bir sıkıntıya, en ufak bir acze, en ufak bir perişanlığa uğramadan hükmediyorlardı. Bizim ecdadımız üç kıtaya hükmediyordu, şimdi biz üç tane talebeye hükmedemiyoruz. Aradaki farkı anlayabiliyor musunuz? Aradaki farkı anlayabilmek lazım. Üç kıtaya hükmeden ecdadın torunları 3,5 insana hükmedemiyor bugün. Frenleyemiyor, önleyemiyor. Niye? Temelde tahribata uğramış değerler var. Yıkılmış esaslar var. Benim ceddime kuvvet veren, enerji veren kaynaklar kurutulmuş. Temeller yıkılmış, esaslar parçalanmış. Evet, insanın yani potansiyelimizi, enerjimizi kaybetmişiz biz. Zihnimiz bozulmuş, şuurumuz, bütün iç alemimiz, enfüsi dünyamız tahrip edilmiş. Kuvvetlerimiz, bütün kuvve-i ruhaniyelerimiz tahrip edilmiş. Hayallerimiz lekelenmiş, şuurlarımız gölgelenmiş, hafızamızı kaybetmişiz biz. Hafıza, zihin, şuur merkezlerimizi, hulasa gözlerimizin görmediği alemimizin heybetini ve şahsiyetini kaybetmişiz. Biraz sonra göreceğiz. Efendiler, Kur'an-ı Mübin Müslümanlara şöyle hitap ediyor. Bakınız, çok ince mevzularla devam edeceğiz. tahammülle, sabırla kardeşlerimin dinlemesini rica ediyorum. Mevlamız bizzat müminlere hitap ediyor. Hususi bir hitaptır müminlere. Umumi olsa bütün insanlara hitap ediyor. Peygamber-i Zişanımıza buyuruyor ki, emrediyor ki Mevlamız, kul, kaf harfiyle lam harfi, bu şekilde kul diye geldi mi, söyle Habibim, tebliğ et, bu hükmü, bu hakikati bildir manasına geliyor. Kul, lil müminine, Müslüman erkeklere söyle Resulüm, benim bu emrimi, fermanımı söyle. Kullil müminine, bakınız mümin kaydı var. Yalnız bunu Müslümanlara söyle, müminlere söyle. Nedir ya Rabbi? Yahuddu min ebsarihim. Haramlara karşı gözlerini kapasınlar. Gözlerini indirsinler. Gözlerine hakim, gözlerine sahip olsunlar. Dikkat, göz. Bakınız bir ayet-i kerimenin bir şekli bu, manası bu. Yahuddu min ebsarihim. Gözlerini sakındırsınlar. Gözlerini korusunlar. Gözlerini harama, yabancı kadınlara dikip dikip bakmasınlar. Ayet. Mevlamız şiddetle duruyor bunun üzerinde. Niçin? وَيَحْفَزُوا فُرُوْجَهُمْ İffetlerini, namuslarını, haysiyetlerini, edeplerini, ar ve hayalarını muhafaza etsinler. Aman ya Rabbi. ذَلِكَ اَزْكَى لَهُمْ Bu hakikat, bu emirlere itaat etmeleri, bu fermanlara, bu dermanlara sarılmaları onlar için çok büyük temizliktir. Çok daha temizliktir. Temiz bir neticedir. Ne demek bu? Efendiler, şimdi din-i celil-i İslam, Müslüman topluluğu ayakta tutabilmek için Mevlamız bazı hükümler, emirler koymuş. Müslüman topluluğun ayakta kalması için, Müslüman milletin zürriyetinin devamı için, Müslümanın neslinin, nefsinin bozulmaması için bir takım emirler, hudutlar, sınırlar koymuştur. Öyle ki dışarıda ve içeride kendisine yabancı olan bir kadına, yani nikahla alması caiz olan yabancı bir kadına, yabancı bir kadın demekle kütüb-i fıkhiyede ecnebiye diyor, ecnebiye. Ecnebiye demek nikahla alması helal olan yabancı kadınlar demek. Annesi değil, kardeşi değil, hani halası, teyzesi gibi değil. İnsan halasını nikahla alamaz, teyzesini nikahla alamaz, annesini nikahla alamaz, kız kardeşi nikahla alamaz. Bunu Cenab-ı Hak haram etmiştir. Bunlar yakınları. Bir de ecnebiye var ki, nikahla alması helal olan kadınlar var ki, bu kadınlara sakın ha sakın dışarıda veya içeride gördüğünüz zaman gözlerinizi dikip bakmayasınız. Bakmayasınız. İffetiniz, namusunuz, hafızanız, haysiyetiniz, şahsiyetiniz, bütün zürriyetiniz bozulur ve bütün hayatınız lekelenir, kör olur buyurun Mevlamız. Kör olur. Niçin? Efendiler, insanın nazarı, biliyorsunuz gözleri, hayalin, kalbin, gönlün, iç alemimizin penceresidir. Şu gördüğümüz gözler, içimizin dışa açılışıdır. İç alemimizin dışa bakış manzarasıdır. Göz. Rabbül Alemin evvela bunu disipline ediyor. Evvela bunu çekip çeviriyor. Gözlere hakimiyet emrediyor. Gözlerinize sahip olun hükmünü veriyor. Evvela buradan. Nazarlarda büyük ehemmiyet var gözlerde. İç alemi, her insanın bir dış alemi var ki afaki alem, bir de iç alemi var ki enfüsi alem. Kitaplara çok geçer bu. Yahut zahiri alem, batini alem. İnsanın gözüyle gördüğü tarafı, bir de insanın gözüyle görmediği tarafı. Hayali, zihniyeti, şuuru, huzuru, kalbi, ruhaniyeti, bütün bunlar iç alemimizi temsil ediyor ki göz görmez bunları. Ama bir alem, bir hakikat bunlar. Evet. Ne var gözlerde? Nazarlarda ne var? İlim adamları bu mevzuyu araştırmışlardır. Hayvanat üzerinde yapılan araştırmalar, insanlar üzerindeki ilmi çalışmalar çok büyük hakikatleri ortaya koyuyor. Nazar deyip geçmeyiniz. İnsanın gözüyle bir şeyi takip etmesini küçümsemeyiniz. Hayvanatta bile müthiş hadiseler var. Bakınız, çoğunuzun bildiği, tanıdığı bir hayvandan bahsedeceğim ki ilim adamları mevzuyu bir misalle açıklamaya çalışmışlar. Hani hepimizin tanıdığı bir hayvan var, kaplumbağa. Kaplumbağa, Anadolu'da bazı yerlerde tosbağa derler. Umumiyetle kitaplarda kaplumbağa ismiyle anılıyor. Bu kaplumbağa denilen hayvan biliyorsunuz aynen kuş yumurtası gibi, tavuk yumurtası gibi yumurtası var. Yavrusu yumurtadan çıkıyor, aynen kuş yavrusu gibi. Süt gibi dembeyaz bir yumurtası oluyor ve kaplumbağanın yavrusu da o yumurtadan çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Kaplumbağa kendisi sırtıyla, karnıyla, altıyla, üstüyle acayip bir yapısı olduğu için kuluçkaya yatamıyor. Tavuklar gibi kanatlarını yere indirip kuluçkaya yatamıyor. Buna mukabil yavrusunu yumurtadan şöyle çıkarıyor. Bembeyaz yumurtasını karşısına alıyor, 2 metre geriye çekiliyor, gözlerini dikiyor yumurtaya, saatlerce gözünü yumurtanın üzerinde bekletiyor nazarıyla, derken yumurtayı nazarıyla çatlatıp yavrusunu çıkarıyor. Halen bu dünyada böyle bu hadise. Nazarla çatlatıyor. El değdirmek yok, nefesi değmiyor, eli ayağı değmiyor. 2 metre geriye oturup böyle pür dikkat gözlerini yumurtasına dikip bakıyor. Birkaç saat sonra yumurta çatlıyor orta yerden ve içinden yavrusu meydana çıkıyor. Nazar, göz hareketi, göz deyip geçmeyiniz. Nüfuz eden bir hakikati var ve temelde müthiş bir tesiri var. Biraz sonra göreceğiz. Bununla da yetinmiyor. Yavrusu çıktıktan sonra onu alıp götürüyor. Bir kumluk yere kum. Kumu kazıyor. Yavrusunu kumun içerisine gömüyor. Sadece baş kısmını, gözünü ve kafasını kumun dışında bırakıyor. Geri tarafını kuma gömüyor. Yine 2 metre geriye çekiliyor. Tekrar gözlerini dikip o baş kısmı dışarıda olan yavruya, kaplumbağa yine gözden dikip saatlerce bakıyor, gözünü gözüne getirmek suretiyle o kaplumbağanın bütün karakterini, kabiliyetini, hareketini, cibilliyetini gözleriyle yavrusuna aynen aşılayıp terbiye ediyor. Ne dehşetli alametler var. İşte bunun içindir ki kardeşlerim, bu sebepledir ki nazar deyince son derece ehemmiyetli. Bakınız, buradan İslami hükme geçiyorum. Bütün ehli sünnet alimlerin ittifakıyla biliyorsunuz, iman ettikten sonra mümin sıfatıyla bir kimse asr-ı saadette Resulullah'ın devrinde, zamanında Allah Resulü'nün gözüne bir defa görünen, Resulullah'ın gözü o günkü Müslümanlardan birisinin gözüne ilişen, vücuduna ilişen insana sahabi deniyor. Sahabi, ashab. Allah Resulü bir sefer gözünü dikip de baktı ve Resulullah'ı gördüyse o Müslüman sahabi oluyor. Sahabi olunca makamı, derecesi, ulviyeti o kadar muazzam ve müttefak oluyor ki, ittifak ediliyor ki, öyle bir hale geliyor ki, Hazreti Adem aleyhisselamdan kıyamet sabahına kadar gelmiş ve gelecek olan bütün evliyaullah'tan daha üstün bir seviye kazanıyorlar. Resulullah'ın bir defa gözüne muhatap olan. Allah Resulü gözünü böyle bir sefer bakmış mı, nazar-ı paki Muhammediye ilişmiş midir bir defa, o sahabi yeryüzündeki bütün evliyaullah'ın en ulvi makamına yükseliyor. Resulullah'ın nazarı, terbiye edici nazarı, o gözünden gelen şualarla artık neyse, o insan kalbine verdiği potansiyel, kalbine verdiği enerji, o kalbin vücuduna hakimiyeti öyle bir insan ortaya koyuyor ki ifadesi kabil değil. Nazar. Evet. Neden Rabbimiz mümin erkeklere söyle, mümin kadınlara söyle, yahuddu min ebsarihim, öbür ayette yahdutme min ebsarihinne, gözlerini kapasınlar, gözlerini dikip bakmasınlar, gözlerini muhafaza altına alsınlar. Niçin? Mevlana'mızı dinleyelim. Mevlana Celaleddin Rumi'yi dinleyelim. Bakınız, Mevlana'mız buyuruyor ki, bir Müslüman erkek, kadınların açık saçık dolaştığı bir cemiyette, gözlerini dikip de yabancı kadınlara, annesi, kız kardeşi gibi değil, yabancı kadınlara, yabancı kadınların yüzüne, gözüne, vücuduna, çıplak vücuduna, her neyse, baktıkça, onlara nazar ettikçe, o kadınların sureti, o kadınların şekli, şemaili, biçimi, kalıbı, kıyafeti, kılıfı, o Müslümanın gözünden bizzat hafızasına ve hayaline intikal eder. Kafasında o kadının rengi, şekli, kalıbı, biçimi şekillenir, o Müslüman erkeğin kafasında yer eder. O Müslüman erkek geceleyin kendi helalıyla, kendi hanımıyla Allah'ın emrine girdiği zaman o şer'i hadiseyi, meşru hadiseyi yaparken tam o esnada kendi helalıyla o esnada bulunurken hayalinde canlandırdığı kadını düşünür düşünmez döllenme esnasında kendi hanımıyla ve helalıyla değil, hayalinde canlandırdığı kadınla zina etmiş olur, o kadının hayali, hafızasındaki suret ana rahmine intikal eder, doğan çocuk anaya babaya benzemez, sokakta sevdiği kadına benzer diyor. Dışarıya benzer. Aynen döllenir. Döllenme esnasında hafıza, hafızadaki suret, insanın hayalindeki, hafızasındaki şekil, kadınsa kadın şekli, erkekse erkek şekli, aynen ana rahmine intikal eder, orada döllenir, doğan çocuk sokakta hayal ettiği kadına aynen benzer. Nesil mahvolur. Bugün ilmen sabit. Bundan dolayıdır ki, sosyete denilen namus ve iffet kaygısı, namus ve iffet saygısı olmayan sosyete sınıfı biliyorsunuz, yatak odalarında, bunlar çok açık mevzular ama meseleyi anlatmak için anlatmaya mecburum bunları, meselelerimizi, zürriyetlerimizi, bütün hayatiyetimizi bilmek için Mevlana'mız çok daha açık şeyler, Mesnevi'yi okuyun, hayret edeceksiniz yani. Öyle açık şeyler ama işin aslını anlatmak istiyor tabii. Bütün bunları söylemek lazım. efendim bunlar olur mu, bunlar olmaz mı gibi değil, işin hakikatini kavramak lazım. Sosyete denilen sınıf, hani pek fazla iffete kıymet vermeyen, kadınlı erkekli, rezalet hayatı içinde sosyete kadınları yatak odalarında karyola yaptıkları yatak odalarında her tarafına sevdikleri, beğendikleri, dünyanın neresindeyse bilmiyoruz, yakışıklı dedikleri, çok sevdikleri artistlerin, dansözlerin, şantözlerin vücut güzelliği, fiziki güzelliği üstün olan insanların resimlerini yatak odalarına asıyorlar. Gece Allah'ın emrindeyken kendi alemlerinde, kendi hallerindeyken o esnada duvara astıkları resimlere bakıyorlar, o resmi hayal etmek suretiyle temas vuku buluyor, o anda ana rahminde döllenen çocuk aynı artist haline geliyor. Oraya intikal ediyor. Gözden hayale, hayalden ana rahmine aynen intikal ediyor. Rabbül alemin, mümin erkeklere söyle, yahuddu min ebsarihim ve yahfazu furucehum. Gözlerini bu türlü nazarlardan, manzaralardan saklasınlar ki ancak ız ve namuslarını muhafaza altına alsınlar. Gözleri meydanda çırılçıplak kadınlar ortadayken kimse zürriyetini ne pahasına olursa olsun bu mevzuya dini celili İslam çok ama pek çok ehemmiyet veriyor ve gözlerimizin sakındırılmasını istiyor. Tam tersine bugün de, dikkat ediniz, bugün kafir Avrupa bu anlattıklarımızın tam tersine ayrı bir yol tutmuş bulunuyor. Kadınlarımızı, kızlarımızı o hale getirmiş ki kadın evinin içinde zaman zaman söylediğim gibi kendi evinin, kendi efendisinin evinde pek üstüne başına kılık kıyafetine dikkat etmiyor. Hani pek fazla cilalı, boyalı değil, yırtık pırtık bir elbiseyle belki, pijamayla şöyle böyle evinde bu şekilde saçı başı dağınık bir vaziyette bulunduğu halde sokağa çıkarken, dikkat ediniz, sokağa çıkarken tam tersine hareket başlıyor. Sokağa çıkmak istediği zaman aynanın karşısına geçiyor. Makyajını, her türlü süsünü, boyasını, cilasını, şeklini, her şeyini bir eşya titizliği içerisinde meydana getiriyor, öyle bir elbise giyiyor ki, kaşlarını öyle bir yoluyor ki, gözlerini öyle bir boyuyor ki, yanaklarına öyle allık renkler temin ediyor ki, tırnaklarını öyle cilalandırıyor ki, dudaklarını öyle boyalandırıyor ki, sokağa çıktıktan sonra bütün erkekler bana baksın diye bunları yapıyorlar. Tam tersine. Dışarıda bütün tecellileri, bütün gayretleri, bütün uğraşmaları, o şeffaf elbiseler, rengarenk elbiseler, desenli elbiseler, yumuşak elbiseler, parlak elbiseler, oyalar, boyalar, cilalar, şekiller, hepsinin gayesi dışarıda ne kadar erkeğin dikkatini üzerine çekebilirsem o kadar başarılı olurum zannıyla yapıyor. Tam tersine. Görüyor musunuz? Ortada nesil namına bir şey kalmıyor. Ortada nesil namına bir şey kalmıyor. Edep ve iffet namına bir şey kalmıyor. Düşünün ki dini celili İslam sokağı şöyle bırakın, kendi evinde bir Müslüman erkeğin kendi evinde bu hususu öyle bir disiplin altına almıştır ki. Sık sık söylediğim gibi 9 yaşına girdikten sonra bir kız çocuğuna dini kaynaklarımız, kitaplarımız müştehat ismini veriyor. Müştehat. Müştehat. Yani artık kadınlık alametlerinin başladığı, iştahlandırıcı, dikkati çekici, insanların nazarını çekici bir yapıya kavuşmuştur. Müştehat. 9 yaşına girdikten sonra. 9 yaşına girdikten sonra bir baba bile özde öz o 9 yaşına giren kız çocuğunun babası, o kız çocuğunun babası dini İslam'a göre o kızının sırtına, o kızının karnına, diz kapaklarından yukarı vücudunun o bölgelerine katiyen gözünü dikip bir saniye bakamaz, bakarsa vallahi zina etmiş olur. Haram ediyor. Gözünü kapatacaksın. Sınır koyuyor. Sınır koyuyor. O artık iffet, o artık şahsiyet devresine girmiştir. Dikkat edilecektir. Hatta edep sınırları içinde mütalaa edecek olursanız, edep sınırları içinde mütalaa edecek olursanız, Hazreti Ayşe validemiz aynen şöyle buyuruyor. Hazreti Ayşe validemiz aynen şöyle buyuruyor. Bizzat Ayşe validemiz biliyorsunuz Resul-i Zişanımızın çok sevdiği zevce-i tahiresi, temiz hanımı, zevcesi Efendimizin nikahlısı. Her şeyiyle kendisine helal olduğu halde edeplere, edep ölçülerine o kadar saygılı davranmışlar ki Ayşe validemiz aynen şöyle buyuruyor. Ma ra'a minni ve ma ra'eytü minhü. Kadın erkek olmak, karı koca olmak haysiyeti içinde bir ömür hayatımı Resulullah'la geçirdim. Allah Resulü'nün avret yerini ben görmedim. Benimkini de Resulullah vallahi görmedi diyor. Gözünü kapamışlar. Edebe saygı, edep ölçüsüne mutlak riayet etmişler. Bunların derin manaları var. Derin hikmetleri var. Bizim 3 kıtaya hükmeden Osmanlı İslam Devleti'nin ölçüleri bunlardı. Avrupa'yı bir hamlede perişan edişimizin, bizim zürriyetimizin Hristiyan zürriyetlerini tepeleyip geçmesinin vallahi sebebi bunlardan başka bir şey değildi. Yıktılar bizi. Bu iffetimizi, bu muhafazamızı aldılar elimizden. Kendileri gibi perişan, delik deşik, oklarla, gözlerle, nazarlarla perişan ettiler abi. İffet namına bir şey kalmadı. Düşünün ki küfür dediğimiz kalıp halinde yine 4 mezhepte de Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki 4 mezhepte de biliyorsunuz gayrimüslime yani henüz Müslüman olmamış bir kadın, kafir bir kadın, müşrik bir kadın, Allah ve Resulüne inanmamış bir kadın, gayrimüslime bir kadın, Müslüman bir hanımefendiye gözünü dikip bakamaz, Müslüman hanımefendi de o Müslüman olmamış kadına gözünü dikip bakamaz, bir arada 5 dakika oturamaz, oturursa Allah'ın laneti altında kalır. Kafir karısıyla bile görüşemez. Onun nazarına muhatap olmayacaksınız. Onun nazarına, onun gözüne, onun haline, onun hayatına, onun gidişatına, onun kalıbına, onun hiçbir şeyine benzememek için o kafir karısının hayali sizin hafızanıza girmemesi için katiyen bir araya gelmeyeceksiniz. İslam'ın ölçüsü. Ne kadar dikkat edilmiştir. Ne kadar ehemmiyet verilmiştir. Ne kadar değer verilmiştir. Onun için işte ayet-i kerimede aziz müminler. Çünkü gözü de yaratan, göze şekil veren, gözü insanın beynine, beynini şuuruna, kalbine, ruhuna bağlayan Allah-u Teala. Bütün bu sistematik yapıyı bilen o. Göz çok ehemmiyetli bir hadise. Çok ehemmiyetli bir uzuv. Üzerinde durulması gereken mühim bir organ, alet. İnsan göz nimetini Allah'ın istediği ölçüler içinde değerlendiremezse bütün hayatını hem zehir eder hem de ebedi hayatını hüsran içinde bırakır. Göz. Bütün tabiata insan gözüyle açılıyor. Tabiat alemine, eşya alemine, insanlık alemine, her şeye gözüyle açılmaktadır insan. Evet. İşte aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Mübin nazarlardaki sır ve hikmetleri, bakış denilen, nazar denilen o hareketin her türlü cilvelerini bizzat bildiğini ifadeyle Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ Allah-u Teala her insanın gözünün niçin baktığını, hainane bakışları, sadikane bakışları, samimane bakışları, rahimane bakışları, ne suretle niçin baktıklarını en fazla bilen Allah'tır diyor Kur'an-ı Kerim. Gözleri bilir. وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ Gönüllerde yatan, gönüllerin, kalplerin gizledikleri bütün sırları da teker teker bilir. Biz böyle bir Allah'ın muhatabıyız. Biz böyle bir Mevla'nın kullarıyız. Onun için yahuddu min ebsarihim, gözlerinizi haramdan sakınınız. Size haram olan kadınlara gözünüzü dikip bakmayınız demekle zürriyetlerinizin muhafazasını temin hususu planlanıyor. Bütün bu gerçeklerin yanında öyle yanlış şeyler yayılmış, öyle bozuk fikirler ortaya atılmış ki çoğunuzun da bildiği gibi aziz müminler, bazı gençlerimizi, genç insanlarımızı aldatmak için efendim kendisine yabancı da olsa nikah ile alması helal olan yabancı, namahrem bir kadın da olsa şöyle gözüne göründüğü zaman ondan sakınmak şöyle dursun, ona büyük bir iştah ve iştiyakla bakmakta. Niçin bakıyorsun dendiği zaman da efendim güzele bakmak sevaptır sözünü kullanmaktadır. Güzele bakmak sevaptır. Kelimeyi nerede kullanıyorlar? Kelimeyi hangi gayede ve hangi noktada kullanıyorlar? Bütün bu harama, Allah'ın haram ettiği şeylere bakmak hususunda güzele bakmak sevaptır kelimesini bu manada kullanmak insanı imanından mahrum eder. Son derece tehlikeli bir sözdür. Bakılması helal olan şeyler var, bakılması haram olan şeyler var. Allah'ın koyduğu sınırlar, çerçeveler var. Bunlar ölçüsünde bakmak güzel olabilir. Allah'ın ölçüsünde, Allah'ın sınırları dahilinde bir şeye bakmak amenna. Güzel, sevap. Ama Allah'ın haram ettiği bir şeye, Allah'ın yasak ettiği bir şeye bakmak sevap değil, haramdır, günahtır. Günaha sevap diyen, harama helal diyen derhal kafir olur. Dini yıkılır. Onun için Müslüman hanımefendilere çok büyük vazifeler düşüyor. Müslüman erkeklere çok büyük vazifeler düşüyor. Muhakkak surette nikahımızın altındaki hanımları, elimizin ve emrimizin altındaki kızları mutlaka disiplin altına alıp sokaktan onları kurtarmamız iktiza ediyor. Muhakkak surette. Kolay bir şey değil ama mücadele edeceğiz. Bütün iç alemlerimiz bozuluyor. Küfrün karşısında tutunamıyoruz bu yüzden. Kafirlerin karşısında sebat edemeyişimizin, birdenbire çözülmemizin, irademizi kaybetmemizin bütün temellerinde bu facialar yatıyor. Avrupa bizi yıkmak için evvela kadınımızı yıkmış. Evvela bizi yıkmak, karşısında duramayacak hale getirmek için evvela kadınımızı yoldan çıkarmıştır. Sokaklara dökmüştür. Gözler ve gönüller bozulmuş, hafızalarımız, hayallerimiz lekelenmiş, zürriyetlerimiz perişan olmuş, nefislerimiz kirlenmiş, nesillerimiz körlenmiş, ortada perişan bir topluluk ortaya konmuştur. Ve artık bizi yıkmasını bilmiştir. Evet. Efendim ben bakıyorum yahut işte benim kız arkadaşım var, hani var ya şimdi bir takım piyasada zavallı ahmak insanlar, efendim benim komşumun kızı mektepte arkadaşım, dairede arkadaşım, işte iş yerinde çalıştığım yerde benim arkadaşım, onunla oturmamın, onunla konuşmamın, onun elinden tutup gezmemin ne günahı ne vebali olabilir diyorlar. Çok kulağımıza geliyor, çok işitiyoruz. Böyle söyleyenleri gördük tabii. Böyle söyleyenlerin arkadaşımdır, ahbabımdır, şudur budur gibi sözlerle bu gayrimeşru hadiseleri meşruymuş gibi göstermeye çalışanların akıbetini görmekteyiz. Neticelere çok büyük ölçüde şahit olmaktayız. Bundan bir müddet evvel hatırlarınızdadır. Efendim işte mektep arkadaşıdır, lise arkadaşı, okul arkadaşı falan diye kızlı erkekli karmakarışık bir eğitim. Kızlı oğlanlı karmakarışık bir eğitim suretiyle hangi zürriyetleri, hangi nesilleri meydana getireceksiniz? Meydana gelen nesillerden, yetişen gençlerden, elemanlardan hiçbiriniz memnun musunuz? Memleket memnun mudur? İmkan var mı? Bundan epeyce bir zaman evvel biliyorsunuz, bizzat bu şekilde efendim mektep arkadaşı, okul arkadaşıdır. Beraber gezmesinde ne olabilir? Beraber dolaşmasında ne olabilir? Bizim kalbimizde kötülük yok ki. Bizim içimizde bir kötülük yok ki, biz arkadaşız, arkadaş geziyoruz diyenlerin bir çirkin örneği meydana geldi. İşte meşhur bir devlet lisesinde okul müdürünün gözü önünde 16 yaşındaki bir kız talebe çatır çatır okulun sınıfında, sınıfın ortasında bir veled-i zina doğurdu. Hepiniz biliyorsunuz bunu. Cenab-ı Hakk'ın zürriyetleri muhafaza için bu sınırları niçin koyduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Bu esasları niçin vaz ettiğini çok daha iyi anlıyoruz. Onun için aziz kardeşlerim, bunlara dikkat edilmesi gerektiği gibi aynı şekilde bazı insanın dikkatinden kaçan hususlarda bile büyük titizlik göstermesi iktiza ediyor. Büyük titizlik göstermesi iktiza ediyor. Bilhassa bazı kadınların seyyar satıcılara, efendim sütçü gibi seyyar satıcı, buna benzer caddelerde, sokaklarda sık sık gelip giden, girip çıkan seyyar satıcılara, sütçülere fazla ehemmiyet vermeyip onlara sık sık göründüklerini ve bunlara bir değer vermediklerini işitiyoruz. Müslüman hanımefendi erkek olmak haysiyeti içinde sütçü de olsa, seyyar satıcı da olsa veya buna benzer kim olursa olsun hepsinden korunacak, hepsinden sakınacak, izzetini, iffetini, zürriyetini, hayatiyetini muhafaza etmek mecburiyette kalacak. Başka çare yok. Bir de bunun yanında bazı yanlış anlamalara meydan veren şeyler var. Onlara da kısaca temas edeyim. İzah etmeden geçmeyeyim. Şöyle ki bazı hanımefendiler, bazı Müslüman hanım kardeşlerimiz dini bir hava, işte tesbih, zikir ve buna benzer sebeplerle bazı yerlere yaklaşıyorlar. Bir mürşit edinmek için, bir ders alabilmek için, bir tarikat dersi, bir mürşidin irşadından istifade, bunlar bir ölçüde olabilir. Ama ne kadar mürşit olursa olsun, ne kadar tarikatın şeyhi, efendisi olursa olsun, değil mi ki yabancıdır, benim şeyhimdir, benim mürşidimdir, benim hocamdır, benim efendimdir diye o insan, o kadına katiyen helal olmaz. Yine haramdır. Şeyhi de olsa, efendisi de olsa, mürşidi de olsa, kendisinden tesbih aldığı insan da olsa, vallahi elini onun eline tutturamaz, bir arada oturamaz, benim mürşidimdir, şeyhimdir diye onun evine girip çıkamaz, onun gözüne görünemez, nazarını onun nazar dikemez, dikmiş olurlarsa yine vallahi zina etmiş olurlar. Mümkün değil. Hani dini bir havayla dahi olsa mümkün değil. İslami bir hava verilmeye çalışılsa bile katiyen haramlık helal olmaz. İlahi ölçüler sabittir. Allah-u Teala'nın Müslüman bir hanımefendinin kime görüneceğini, kimlere görünebileceğini Kur'an'da sarahaten beyan edip kimseye bırakmamıştır. Kimlere görünebilecek, kimlere görünmeyecek, kimlere kendisini gösterebilecek, bunlar ölçülerle teker teker Kur'an-ı Mucizül Beyan'da ifade edilmiştir. Onun için dikkat ediniz. Efendim benim işte mürşidimdir, benim bana tesbih veren insandır, bana tekbir veren insandır, ahiret kardeşimdir, ahiret bacımdır gibi kelimelerle yabancı bir erkek 105 yaşında dahi olsa genç bir hanımefendi onun elinden tutamaz, onun yakınında olamaz, yanında oturamaz, gözünü gözüne dikip bakamaz, şiddetle, dehşetle reddedilmiş İslam'da. Bu ölçüler İslam'ın ölçüleri değildir. Nefisten gelen ölçüler ve başka suretle meydana gelen ölçülerdir. Aziz müminler, işte bu şekildeki ölçülere riayet edilmediği zaman netice ne olacak? Netice, insanı ayakta tutan zihni hayatımız, zihin hayatımız, hafızamız, hatıramız, hayallerimiz ve bir insanın iç aleminin tamamı karma karışık, aile hayatının dışına taşmış, sokaklara dökülmüş, tıpkı içinde tertemiz bir suyun dolu bulunduğu testinin kırılmasıyla yollara dökülüp boşalması. Boşalıyoruz. Artık içimizde bir sır, bir hakikat, bir tecelli kalmıyor. Elimizden, avuçlarımızdan dökülüp gidiyor. Huzursuz, hayalsiz ve bütün iç alemimizde perişan bir manzara meydana geliyor. Bu şekildeki manzaralara, görüntülere karşı Kur'an-ı Mübinimiz şu tavsiyeyi, şu hakikati bize bildiriyor. وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ Sizi şeytan ihfal eder de ilahi emirlere karşı, ilahi sınırlara karşı sizi unutturur, sizi gaflete düşürürse, bilmeyerek hani, unutarak, şaşırarak, yanılarak, bir takım kimselere aldanarak, şeytani vesveselere, şeytani dedikodulara, şeytani propagandalara aldanarak ilahi ölçülerden taşmış iseniz, bu durumda فَلَا تَكْعُدْ بَعْدَ الزِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Artık Allah'a isyan eden Allah'ın sınırlarını aşan geçen, zalim kavimlerle, zalim insanlarla, günahkar insanlarla beraber oturmayınız. Madem ki işittiniz, madem ki anladınız, madem ki kavradınız, o dakikadan itibaren o arkadaşlıktan vazgeçin, o komşuluktan vazgeçin, o insandan, o cemiyetten, o muhitten vazgeçin. Fela ta'takud, katiyen oturmayın, beraber olmayın. Ölçüyü veriyor. Derhal alakamızı keseceğiz. Derhal yakınlığımızı uzaklaştıracağız. Derhal münasebat-ı beşeriyemizi mutlaka keseceğiz. Başka çare yok. Çünkü onun haramları, onun isyanları, onun sapıklıkları, onun kötülükleri yavaş yavaş bize de sirayet etmeye çalışacak. Başka çare yoktur. Kur'an-ı Mübin'in ortaya koyduğu nasihat budur. وَاِنَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ Şeytan, yahut şeytan kılığındaki, şeytan tabiatındaki insanlar sizi unutturursa, Allah'a karşı sizi gaflete düşürürlerse, böyle bir şey olursa, böyle bir neticeyle karşılaşırsanız, فَلَا تَكْعُدْ Sakın orada oturma. Onlarla beraber olma. Onlarla artık arkadaşlık etme. Onlarla beraber oturup kalkma, yiyip içme. Derhal alakanı kes. Ba'de zikra, Kur'an'ı duyduktan, Kur'an'ın ahkamını işittikten, Kur'an'ın hakikatine vakıf olduktan sonra, me'al kavmiz zalimin, zalim kavimle, zalim toplulukla, zalim insanlarla bir arada bulunmayınız, oturmayınız buyuruyor. İşte mümin kardeşlerim, demek ki cemiyetimizin İslami haysiyet ve şahsiyet içinde devamı bu ölçülere bağlı. Bir noktayı da kısaca ifade edeyim, mevzuun çok daha mühim can alıcı noktalarını Allah'ın inayetiyle haftaya bırakacağım. Daha evvel yine gazetelere intikal etmiş bulunan korkunç bir faciayı bu mevzu içinde izaha çalışacağım. Ve bu mevzuda ne kadar batıl düşünce, söz, propaganda varsa ayet ayet, hadis hadis inşallahü teala iptale çalışacağız. Bir Amerikalı profesörün bir tespitini kısaca nakledeyim de esas genişliğine meseleyi geniş izah etmeyi gelecek dersimize, gelecek haftaya bırakayım. Bu profesör diyor ki, kadınlar bilhassa, profesör doktor bir adam, hasta olan kadınlar üzerinde, kadınların ciltleri üzerinde, kadınların güzellik müstahzarları üzerinde geniş araştırma yapmış bir adam. Diyor ki, kadınlarla alakalı çalışmalarımda, araştırmalarımda gördüm ki, beslenme bakımından güzel gıdalar, güzel vitaminlerle beslendikleri halde Avrupalı ve Amerikalı kadınlar yaşlanmaya başlamadan önce birdenbire çökmeye başlıyor. Yaşları 35 oldu mu, 35 ila 40 yaşlarına geldiler mi, bu kadınlar birdenbire çökmeye başlıyor. Yüzleri kırışıyor, yüzleri buruşuyor, elleri buruşuyor, vücutlarında bir pörsüme, bir gevşeme, bir çözülme hissediliyor, görülüyor. Bunun sebebi nedir diye merakla araştırmaya koyuldum diyor. Öbür taraftan merak saikasıyla Asyalı Müslüman kadınların da hastaların üzerinde, hastahanelerde, kliniklerde geniş bir araştırma yaptım. Gördüm ki diyor, Müslüman kadınlar yaşları 70 olduğu halde, yaşları 75 olduğu halde, o yaşlı haldeyken bile Müslüman hanımlar sanki taze bir cild ile, kırışmamış, buruşmamış, pörsümemiş bir vücut tazeliğine sahipler diyor. Bunu tespit ettim, objektif bir tespit. Mesele üzerinde araştırmalarımı genişlettim, neticede şu hükme ulaştım diyor. Hükmü hemen kısaca arz etmek münasip düşmeyecek, bu hükmü etraflıca izah etmeyi gelecek dersine bırakıyorum inşallah. Zaman doldu, saatimiz çaldı. Haftaya buluşmak üzere Allah'ın inayetiyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi görünür görünmez, bilinir bilinmez bir cümle hastalıklardan, musibetlerden, fesatlardan, fitnelerden, hasetlerden, içimizde ve dışımızda teşkilatlanmış bulunan bir cümle düşmanlardan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile, iman ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh diyerek bu iman ve ikrar ile huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen coşkun bir iman ile, sağlam bir tahammülle, uzaktan yakından koşuşarak, kadın erkek genç ihtiyar, buraya kadar gelen, bekleşen, ağlaşan, anlaşan, şu samimi mümin kardeşlerimi, şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Cemaatimizin içinde hastası olanlara şifalar bahşeyle ya Rabbi. Dertli olanlara devalar ihsan eyle ya Rabbi. Borçlu olanlara edalar nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Yurdumuzu yuvamızı İslam ile ıslah eyle. Ya Rabbi, kayıtsız şartsız Kur'an'ın hakimiyetini bütün yeryüzüne ve memleketimize hakim eyle. Ya Erhamer Rahimin, bi hürmeti Habibike'l Emin, velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.